Ngai lelo nalingi pe plaisir na boy konyo kwa mana zoto Na kei lelo ko benda ko po ya mpio e pa ya bili monke au club 53 Na sili siku na nalandi fiesta national ko bina mama ya rumba bana mboka Na ebite kuna sheri ya la kakinga impoto kutana to bina La fiesta nationale de Nazui pas plaisir à comment na bilongi nyon soit banamboka Aimba matoke kolanda ba chouchou ya monte makuna ba bozanga te Plaisir na boy konya kwa mananda ko na ke ile lo ko benda ko po ya mpio e pa ya bili monke au club 53 na fiesta nationale de nazui pa plaisir ya komo na bilongi nyo sabana mboka ai mama toke kolanda ba chouchou ya mote makuna ba kozanga te Chérie, yeah, chérie, yeah, yeah. Chérie, yeah, yeah, chérie, yeah, yeah. Babengi na fiesta pot na rumba. Babengi na fiesta pot na bina rumba. Na bina rumba national na santi bana zoto. Na rumba national na senti mal en zoto Bilie ye, bilie ye Bilie ye, bilie ye Yeah.